Bracia Osborne, takie wycinanki gitarowe uwielbiamy. Już po 4:30 sprawdzamy, coś tam w pogodzie. Polska na skraju wyżu z centrum nad Morzem Czarnym. Tylko po południu nad krańcami północnymi przemieści się strefa chłodnego frontu związanego z niżem z nad Morza Norweskiego. Pozostajemy wciąż w powietrzu polarnym morskim. No, jakby nie było z samego rana niby chłodnym, ale jednak powietrzu ciepłym. Dziś będzie słonecznie, jedynie w Beskidzie Niskim. Może popadać śnieg, a wiatr południowy i południowo-zachodni słaby, umiarkowany po południu. Na południu i wybrzeżu dość silny i porywisty, ale w Sudetach w porywach do 60, w Beskidach i Bieszczadach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach dziś od plus 1 stopnia na Podkarpaciu, w większości regionów dziś 4 z plusem, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 5 stopni 5 grudnia. No i utwory na 5. Utwory na 5 minut w naszym cyklu Jesień na piątkę. Dziś Perfekt i Polska Orkiestra Radiowa. Wreszcie chciałbym być sobą.

No i do tego PDF. No i w ogóle czwartek i do końca tygodnia bliżej. Oj, dokazuje dzisiaj, dokazuje wietrzysko w górach. Przy minus 6 odczuwalna musi być temperatura okropna. Może dzianek przy kominku to od pani Basi, meldunek od wiernej, słuchawki z gór Sowich, tak też się określa. Pan Marcin z Pajęczna, kierowca dużego, a więc EPJ z nami, za oknem 0. Dziś króciutkie kółeczko, Radomsko, Piotrków, Bełchatów, oczywiście tylko z trójką, no to właściwie wokół komina. Sygnał od pani Moniki z Opola. Wczoraj delikatny foszek był, ale jednak na słuchu. Dziś też gorąco ściskamy. Kościan i okolice również z nami. Przymroziło lekko, minus 2. Pozytywnie, bo bezwiecznie i bezchmurnie, a drogi suche, więc mając na względzie wszelką ostrożność podczas jazdy, średni czas pokonywania trasy w stosunku do poprzednich dni względnie zachowany. Pozdrawia z zakółka, z codziennej trasy gazetowej, pan Mikołaj. Jutro też się słyszymy, panie Mikołaju. Jutro też się widzimy. Sygnał od pani Kingi. Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy. Kraków jest z nami i Nysa również, a tam pani Iwona, którą cieszy to, że już mamy mały piątek. Dziś pojawiły się stopnie i to aż 5 poniżej na termometrze, ale sucho i nie wieje i na niebie gwiazdy. Dobrego dnia i spokoju od pani Iwony. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 2 z prefiksem. No i też poranne wybieganie. 6 dziś i taką 6 czas zacząć. Jak zwykle o tej porze jestem pełen podziwu. Pozdrawiam i podziwiam. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, to zapowiadając na dzień dobry w budziku naszą piosenkę dnia. Mówiliśmy co nieco, także przypominając bardzo delikatnie tylko historię nagrania Rzucić to wszystko. Dziś przypomnę piosenkę dnia w wykonaniu pani Agaty Kuleszy, bo Ateneum gra Młynarskiego. My też. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja, próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie. ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedno jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść. Nie tylko nawiązując do naszej piosenki dnia, Ateneum gra Młynarskiego, my też. No i z tym przesłaniem róbmy swoje. Sprawdzamy listę obudności, także tej zagranicznej. Pan Wojtek z Manchesteru, nocna zmiana, słuchamy, słuchamy i troszkę też pracujemy. Morgan z rana from Idelfart. Czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z chłodnego Fynu, gdzie odczuwalna minus 3, bezwiecznie i bezchmurna noc. Kolejna nocka zbliża się ku końcowi, także już, już prawie weekend z piłkarskimi pozdrowieniami z duńskiej Fiani, pan Sebastian. Informacje pogodowe także od pana Jarka. Preston, UK, cała piątka z plusem. Nie pada, ale trochę wieje. To i z zawołaniem byle do wiosny. Bardzo dziękujemy. No, wiosny to też nie ma i za wielką wodą, gdzie pani za nad komputerkiem tam wyklikała, zasiedziała się, zasłuchała i za pośrednictwem internetowego radia jakoś bliżej do świąt, bliżej do kraju i do języka ojczystego. Bardzo serdecznie dziękujemy za te poranne sygnały. Ciekaw jestem, czy pan Michał również wypatruje z odległych zakątków świata w ciepłym klimacie tejże zimy. No, jakkolwiek, my rozgrzewająco. I cóż, że za Szwecji. forgive me, friend. Can you forgive me, friend, for breaking us apart? 'Cause in the end, I didn't want this to end. Can you forgive me, friend, forgive my ugly heart? And I guess that we don't mean to be falling apart. Garść ważnych informacji drogowych. Najpierw autostrada A1. Uważajmy na odcinku między węzłami Piątek a Kutno Wschód w miejscowości Pęcławice. To województwo łódzkie. Na 264 kilometrze autostrady A1 doszło do pożaru samochodu ciężarowego i jezdnia w kierunku Gdańska autostrady A1 jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy na węźle Piątek drogą wojewódzką 703, później 702 i drogą krajową 92, powrót na A1 na węźle Kutno Wschód. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Ważna informacja także z drogi krajowej numer 1, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w Pszczynie. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych jezdnia w kierunku Bielska jest zablokowana. Co prawda od czasu do czasu ruch odbywa się wahadłowo, no ale jednak to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Jeszcze ważna informacja z drogi numer 77, odcinek Sandomierz-Stalowa Wola. W Sandomierzu w województwie świętokrzyskim po zderzeniu dwóch aut ruch w kierunku Stalowej Woli odbywa się tylko jednym pasem. To utrudnienie może potrwać jeszcze ponad godzinę. Niezmiennie prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Za 6 minut będzie 5. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie, jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. myśli zgiełki moje usta. Ważne informacje z kraju, z zagranicy, oczywiście zapowiedzi nowego dnia w prognozach pogody i nie tylko, również w muzycznym kalendarzu i w spotkaniach z muzyką country. To i więcej po piątej, a do piątej niecałe 3 minuty.